छोड़ा कहीं, मेरी यादों ने तन्हा न छोड़ा कहीं, मैं तन्हाइयों में भी तन्हा नहीं। सदा है अब मुश्किल है जीना।